الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی پلائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مرضوان اور اہل بیت طہار کی محبت بھی پلائی جاتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہاں پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحابہ کرام علیہ مرضوان اور اہل بیت طہار کی محبت کا جام عطا فرمایا ہے۔ امیر الاسند کہتے ہیں، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیو، 18 ذوالحج کی تاریخ یہ شروع ہو چکی ہے، اور اس دن کو بالخصوص نسبت ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے، کہ آج کا دن یہ آپ کا یوم شہادت کا دن بھی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جلوس عثمانی کا سلسلہ بھی ہوگا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ منقول ہے کہ امیر المؤمنین جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار والا تبار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں مشغول تھے، مصروف تھے۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھ کر امامت کرانے کا کہا، تو آپ نے عرض کی آپ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقدم فرمایا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ عثمان کتنا اچھا انسان ہے، میرا داماد ہے اور میری دو بیٹیوں کا شوہر ہے۔ یہاں یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے آپ کو ذنورین بھی کہا جاتا ہے۔ اعلی حضرت کیسی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نور سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا او مبارد تم کو گنلو رین جوڑا نور کا او مبارد تم کو گنلو رین جوڑا نور کا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ عثمان کتنا اچھا انسان ہے، میرا داماد ہے اور میری دو بیٹیوں کا شوہر ہے، اللہ تعالی نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام علیہ مردوان کی آپس میں محبت کا اندازہ بھی لگاتے چلے جائیے کہ آپ نے کہا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے عمر کے ذریعے اسلام کو مکمل فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے عمر کے ذریعے دین کی تکمیل فرمائی اور مسلمانوں کو عزت بخشی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سنا تو آپ نے بھی فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عثمان قرآن پاک کو جمع کرے گا اور یہ رحمان عز و جل کا محبوب ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ عمر کتنا اچھا انسان ہے، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، ان کے لیے اس وقت کھانا لاتا ہے جب لوگ عالم خواب میں ہوتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے جیش الاسرہ یعنی غزوہ تبوک کا لشکر تیار کرنے والے عثمان کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ غور کرتے چلے جائیے، یہ صحابہ کرام علیہ مرضوان گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق ہیں، یہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہ مرضوان کی یہ محبت، اس کا اندازہ لگائیے کیسی پیاری محبت ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کی تعریف اور توصیف کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے کہ یا اللہ عز و جل عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا، اور اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کیا ہے۔ اس واقعے کی خبر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی اور ایک دوسرے سے حسن ادب کے ساتھ پیش آنے پر ان کی تعریف بھی فرمائی۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سنا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے اوصاف کیسے مبارک اوصاف تھے، سماعت فرمائیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے شریف اور عزت دار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کی طبیعت مبارک کیسی تھی، حضرت عثمان غنی کی طبیعت کیسی تھی؟ فرمایا کہ طبیعت کا جمال آپ کے جلال پر غالب تھا، یہی وجہ ہے کہ نہایت ہی شیریں کلام فرماتے، بہت ہی شفیق اور مہربان تھے۔ جاہ و حشمت، شان و شوکت کے مالک، نہایت ہی مالدار، مگر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ تمام صفات رذیلہ یعنی بری صفات سے پاک تھی، بلکہ جاہلیت کے دور میں بھی آپ ایسی باکمال صفات سے متصف تھے کہ خود قریش کے لوگ بھی آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اتنی مشہور تھی کہ ضرب المثل بن گئی، اور مائیں جب رات کو اپنے بچوں کو سلاتی تو انہیں اپنا پیار جتاتے ہوئے یوں کہا کرتی تھیں، یعنی میں اور میرا رب تجھ سے محبت کرتے ہیں جیسے قریش سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سنا خانی، ملی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت حلیے کے مالک تھے. اللہ اعلیٰ آپ کا سراپا اقدس کیسا تھا اس کو سماعت فرمائیے. سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ مدنی مذاکرے میں آنے کے لیے تیاری فرما رہے ہیں. امیر سنت کے مدنی مذاکرے بھی سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل و برکات ہیں ان کو بھی سماعت کریں گے. سراپا اقدس آپ کا حلیہ کیسا تھا سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت حلیے کے مالک اور انتہائی خوبرو انسان تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قد مبارک نہ بالکل چھوٹا تھا اور نہ ہی بہت بڑا بلکہ متوسط یعنی درمیانہ قد تھا آپ کا. اور آپ کا چہرہ نہایت ہی حسین و جمیل, رنگ سرخی مائل گورا یعنی گلابی تھا. سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت سیدنا امام زہبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے بزرگی کے عالم میں دیکھا وہ بھی پکار اٹھا کہ آپ جیسا حسین بزرگ ہم نے کوئی نہیں دیکھا. اللہ اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نہایت ہی حسین و جمیل, رنگ سرخی مائل گورا یعنی گلابی تھا. دونوں رخسار بڑے بڑے, کان لمبے, مبارک دانت نہایت ہی خوبصورت, سینہ مبارکہ چوڑا, دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی پنڈلیاں مضبوط اور دیدہ زیب, جبکہ بازوے مبارک قدرے لمبے تھے. سر اقدس پر گنگریالی زلفیں نہایت ہی گھنی اور کانوں کے نیچے تک تھیں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی داڑھی کی طرح آپ کی داڑھی مبارک بھی گھنی تھی. جلد باریک یعنی سنہری بالوں سے پر تھی, جلد باریک لیکن سنہری بالوں سے پر تھی. اس قدر حسن و جمال اور خوبصورتی کے مالک ہونے کے باوجود آپ شرم و حیا کے پیکر تھے. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سنا خانی, ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سنا خانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے ملا ہے فیض عثمانی. سبحان اللہ. حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جلوے دیکھنے کی سعادت بھی آپ حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم شیخ طریقت امیر سنت کو سلامت رکھے اور ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے. عمر خضری اللہ انہیں سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے کہ ہمیں صحابہ کرام اور مردوان کی محبت بھی سکھا رہے ہیں اور اہل بیت اطہار کی محبت کا جام بھی پلا رہے ہیں. داؤد اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. صحابہ کرام اور مردوان کی محبت سینے میں پیدا ہوگی, اہل بیت اطہار کی محبت یہ دل میں پیدا ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں سیکھنے کا جذبہ ملے گا, عمل کرنے کا جذبہ ملے گا اور اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل. میرے مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی شان, آپ کا علو مرتبت, اس کو ہم کما حق ہو کیسے بیان کر سکتے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے اور جاننے کی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بارگاہ رسالت میں وصف رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خوبیوں کا بیان فرمایا کرتے تھے. اس کی بھی ایک روایت جو ہے وہ سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, اور صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے, شربت دیر پینے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے والے, آپ کی عزت اور آپ کی شان کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور بیان کرنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان, روایت سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو, حضور کی عظمت کو یوں بیان فرمایا, ان اللہ ما اوقع ظلك على الارض لئلا يدع انسان قدمه على ذلك الظل. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا کہ کوئی شخص اس پر پاؤں نہ رکھ دے. اللہ اللہ, حسن رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک انداز, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کا, عظمت بیان کرنے کا, یہ ایک ہی نہیں ہے اور بھی بہت سارے ہیں, تو ایک بیان کیا ہے تو پتہ چلا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور علو شان کو بیان کرنا, اس شان کو بیان کرنا کہ حضور کا سایہ مبارکہ نہیں تھا, یہ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مبارک طریقہ ہے. سبحان اللہ, صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گائے ہیں. یہی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج زمانہ ان کی عظمت کے گیت گا رہا ہے اور ان کی علو و شان کا ذکر ہم آج ہی کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی, بڑا پیار تھا. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری بات, ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں, نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوا میں کی بیعت, نبی نے تیرے بدلے تہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی, کہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی. سبحان اللہ, جلوس عثمانی کا سلسلہ ہے, آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, رکھا حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض کی محبت، عثمان کی سیرت، عثمان کا تقوی، عثمان کی ریاضت، عثمان کی تلاوت، عثمان کی خلافت، عثمان کی عنایت، عثمان سے محبت، مرحبا ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، عثمان کی سیرت، عثمان کی سیرت، عثمان کی سخاوت، عثمان کی سخاوت، عثمان کی محبت، عثمان کا تقوی، عثمان کا تقوی، عثمان کی خلافت، عثمان کی خلافت، عثمان کی ریاست، عثمان کی تلاوت، عثمان کی تلاوت۔ ملی تقدیر سے مجھ کو سنا پانی، ملی تقدیر سے مجھ کو سنا پانی، امت کو آسانی ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ ہم ان کی یاد کی دھوپے مچائیں گے قیامت تک، شام تعلق کا اظہار کریں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہ مرضوان میں ہوتا ہے کہ جن کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے جام بخش نے کئی بار جنبش فرمائی ہے۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار رسالت سے جنت کا مجدہ عطا ہوا، تو کبھی آپ کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنتی رفیق قرار دیا، کبھی آپ کو کامل حیا کی سند عطا فرمائی، تو کبھی آپ کی شفاعت کے ذریعے لوگوں کے جنت پانے کا اعلان فرمایا۔ آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان سے متعلق چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر ایک، عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں۔ نمبر دو، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں۔ نمبر تین، بروز قیامت عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ نمبر چار، حیا ایمان سے ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی مذاکرے سے پہلے بیانات کا بھی سنتے ہیں، کچھ مدنی گلدستے بھی دیکھتے ہیں، کبھی ہم آپ کو ہونے والے سوال بھی پیش کی اس موقع پر دکھا دیتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت سا آپ کو سوال امیر سنت کے شعر جو آپ نے پڑھا اور کچھ خوبصورت سے بڑے خوبصورت سے مناظر ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ جلدی جلدی مدنی چینل کی طرف آ جائیے، آپ کو بہت پیاری ایک چیز انشاءاللہ الرحمن ہم ابھی منظر دکھائیں گے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حالیہ حج سیزن کے دوران حرم مکہ میں طواف کا صحن پھولوں سے سجے باغ جیسا منظر پیش کر رہا ہے، یہ حجاج کرام چھتری کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ چھتری کے ساتھ طواف کر رہا کیسا؟ انشاءاللہ الرحمن ہم امیر علیہ سنت سے اس سوال کا جواب بھی لیں گے، اور ایک اور سوال بھی آج ہمارے مدنی مذاکرے کا حصہ ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پیارے میرے اہل سنت، ہم بچوں کو رنگ برنگے کھلونے اور کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں، ہم کھلونوں سے کھیلتے بھی ہیں اور یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ ہمارے کھلونوں میں ڈھول اور باجے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے کپڑوں پر بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہم ایسے کھلونوں سے کھیل سکتے ہیں اور کیا ایسے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم پانی پینا آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا اب آپ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتی. ہاں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت اب بھی ہو سکتی ہے تو کر لیجئے. اللہ کی رضا کے لیے عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں, مثلا 12 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2 بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جیسے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج 18ویں شب ہے. 18 ذوالحجۃ الحرام یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم دن ہے. 18 تاریخ کہ اسی دن تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم میں یہ سانحہ پیش آیا تھا. تو اس کی یاد 18 تاریخ کو ہم مناتے ہیں اور ان کی یاد میں بھی جلوس عثمانی بھی الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی وہ سوال ہوا تھا وہ طواف کعبہ کا منظر, چھتریاں ہی چھتریاں نظر آ رہی تھی. سوال یہ ہوا تھا کہ چھتری لے کر طواف کرنا کیسا. اب بارش تو نظر آ نہیں رہی, اس کا مطلب یہ کہ گرمی کی حاضری اور گرمی کی فل زور و شور سے حاضری ہوئی ہوگی, تو اس لیے وہ طواف کرنے والوں نے چھتری اپنے ہاتھ میں لے لی ہوگی. اب اس میں یہ کہ اب اگر یہ طواف ایسا ہے کہ جس میں استباء اور رمل کی ترکیب ہو, جیسے عمرے کا طواف ہے یا طواف زیارت ہے, طواف زیارت میں تو خیر وہ استباء نہیں ہوتا, احرام نہیں ہوتا, لیکن اس میں رمل ہوتا ہے, تو یہ چھتری کے ہوتے ہوئے رمل تو نہیں ہو سکتا. اب اللہ جانے کی ایسی سخت دھوپ تھی کہ سب سے برداشت نہ ہوتی ہو, اللہ بہتر جانے, کیونکہ بہت سو کے ہاتھ میں چھتری نہیں بھی ہے, وہ دیکھا دیکھی بھی چھتریاں کھل جاتی ہے, ایک کو پیاس لگتی ہے دوسرے کو پیاس لگتی ہے, ایک کو پیشاب لگے گا تو لائن لگتی ہے کہ مجھے بھی لگا پیشاب, نفسیاتی طور پہ آ جاتا ہے. تو اب یہ کہ چھتری لے کر طواف کرنا کیسا, اس میں رمل میں تو یہ رکاوٹ ہے چھتری. ویسے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نارمل چال سے چلنا ہو تو چھتری کے ساتھ بھی نارمل چال سے بندہ چلے گا. یہ مخصوص کوئی علاقے کے قوم کے افراد سمجھ آتے ہیں کس طریقے سے سارے کے سارے چھتریاں لے کے آ گئے. اتنی مخصوص قوم کا یار چھائی میں چھتریاں چھائی ہوئی ہیں, بعض بہت بڑی بڑی تعداد میں قافلے آتے ہیں, وہ میں نے بھی دیکھے ہیں, وہ بھی ٹکڑے میں ہوتے ہیں, ٹکڑوں میں. یہ بالکل پورا مطاف جو ہے نا, یہ پہلی بار یہ منظر سامنے آیا کہ پورا مطاف چھتریوں سے بھرا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے. تو اس لیے وہ لگتا ہے کہ یا تو وہ دھوپ شریف جو ہے نا اس نے بالکل سب کو ڈرا رکھا ہوگا کہ میری حاضری یہ سنبھل کرے نا. لیکن پھر بھی اکثریت تو بغیر چھتری کے ہے. اس میں ایک تو یہ رمل کی سنت بھی چھوٹے گی اگر تو بلا وجہ ہے کہ اس طرح اگر بغیر کسی وجہ کے کیا تو یہ سنت کو ترک کرنا ہے بغیر کسی وجہ کے. واقعی ایسی مجبوری ہے کہ دھوپ برداشت نہیں ہو رہی تو عذر ہے یہاں پر. لیکن اس میں بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل میں اس طرح کے افراد جو چھتریاں لے کر آتے ہیں تو طریقہ ہر ایک کو پکڑنے کا ہوتا نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھوسوں کو یہ لگتی ہیں, یعنی ہلا رہے ہوتے ہیں یا جس طریقے سے پکڑے ہوتے ہیں تو جو دوسرے طواف کر رہے ہوتے ہیں یا چل کر جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کو سنبھالنے میں اس حوالے سے. تو برادری یہ سنتیں تو جی سنت تو چھوٹے گی لیکن یہ کہ اگر عذر ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر معافی ہوگی. ہاں ایسا عذر ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. جیسے کہ جہاں رش ہو وہاں بھی رمل ترک کرنا ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے کر یا خود تکلیف اٹھا کر کوڑیاں یوں, کیونکہ رمل میں تو چلنا ہوتا ہے تھوڑا مٹھی بند کر کے تو دوسروں کو لگ سکتا ہے نا, تو دوسروں کو ایزا سے بچانا ہے تو اتنی دیر تک رمل ترک کرنا ہوتا ہے, رمل کے لیے رکنا نہیں ہوتا. تب کوئی واقعی عذر ہے کہ چھتری کے بغیر اس سے برداشت نہیں ہوگی گرمی تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ نارمل طواف ہے جس میں رمل نہیں ہے تو پھر چھتری میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہ سائیڈ افیکٹ اس کے کہ دوسروں کو تکلیف چھتری میں بھیڑ میں تکلیف کا پورا پورا امکان ہوتا ہے. تو اس لیے چھتری سے بھیڑ میں طواف میں بچنا انسب مناسب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ شاید میدان عرفات کا ڈھونڈ رہے ہیں, میدان عرفات میں بھی دھوپ برداشت کرنے کا ہے, وہ میدان عرفات کے لیے جزئیہ اس کے لیے طواف کے لیے تو پڑا نہیں ہے کہ وہاں بھی سائے سے بچنا بہتر ہے, یہاں تک کہ چھتری سے بھی بچے چھتری کے سائے سے بھی میدان عرفات میں. لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ جو مجبور ہے وہ معذور ہے, اس کا عذر مقبول ہے کہ واقعی. تو اب تو اگر خیمے بنے ہوتے ہیں تو خیمے میں رہنے میں حرج نہیں ہے, لیکن عرفات میں کھلے آسمان تلے بہتر ہے, چھتری تک کا سایہ نہ ہو بالکل کھلا آسمان, لیکن خیمے ہوتے ہیں. پھر بھی دعا جب مانگی جاتی ہے تو اس وقت لوگ باہر نکل کر بھی دعا مانگتے ہیں, اندر میں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں خیموں میں, گناہگار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسئلہ یہ کہ مکانات سارے کے سارے کم و بیش ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں, تو یوں مطلب ایئر کنڈیشنڈ روم سے نکلے تو گرمی زیادہ لگے ٹھنڈک سے نکلے تو یوں مطلب ایک دم ٹھنڈک سے نکل کر اب یہ گھروں سے نکل کر یہ طواف کے لیے آتے ہیں لوگ تو ان کو گرمی زیادہ لگے گی, انڈرسٹوڈ ہے. اور عام طور پہ گرمی برداشت کرنے کا تجربہ سب کو نہیں ہوتا, دنیا بھر میں اب اے سی نہیں تو پنکھے تو ہوتے ہی ہیں, لیکن طواف میں پنکھا بھی نہیں ہوتا, کھلا آسمان ہوتا ہے, یوں بھی گرمی زیادہ لگے گی. چلنے سے بھی حرارت بدن میں پیدا ہوگی, پھر رش میں ایک دوسرے کے بدن کی گرمی لگتی ہے تو یوں بھی گرمی بڑھتی ہے. اس بار امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس بار جو عرفات میں خیمے لگے ہوئے تھے اس میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے. اچھا ایک اور سلسلہ بابا دیکھا یہ گیا ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی اور بالخصوص طواف کے دوران وہ پانی کے اسپرے اڑائے جاتے ہیں. اب بہت سارے لوگ وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور بسا اوقات اس پانی کے اندر خوشبو بھی ڈلی ہوئی ہوتی ہے, اب اس خوشبو والے پانی کا کیا حکم ہوگا اس کی بھی رہنمائی دے دیں. اور ایک اور بات یہ دیکھی گئی تھی کہ پانی کی بوٹل جو پینے کے لیے ہوتی ہے اس میں چھید کر کے عرفات کے میدان میں اسے اڑایا جا رہا تھا, چونکہ گرمی شریف اپنے عروج پر تھی, تو اب وہ پانی جو پینے کے لیے بانٹا گیا ہے اسے اڑانا اس کی کیا شرع رہنمائی ہوگی؟ وہ جو میدان عرفات میں وہاں کی خدمت کی طرف سے جو بڑے بڑے مطلب پول لگے ہوئے ہیں فوارے, کیا اس میں خوشبو ہوتی ہے یا عوام اڑاتی ہے؟ وہ نہیں, وہ عوام جو اپنے ہاتھ میں اسپرے والا پانی لے کر اسپرے میں خوشبو ڈال دیتے ہوں گے کوئی کوئی. بسا اوقات طواف کے دوران تو یہ دیکھا گیا ہے, البتہ عرفات والے میدان میں تو یہ چیز نہیں دیکھی گئی تھی. نہیں دیکھی نا. ہاں احرام میں تو خوشبو سے بچنا ہوگا. اب اگر خوشبو والا پانی لگ گیا کپڑوں پر بدن پر, اب یہ کہ اتنی خوشبو لگی کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ تھوڑی ہے, تو اس کا کفارہ وہ صدقہ فطر سمجھو گے, اتنا اس کا کفارہ آئے گا صدقہ فطر کی مقدار. اور اگر دیکھنے والے یہ کہے کہ وہ زیادہ لگی ہوئی خوشبو تو دم ہوگا. یہ احرام کے لیے, بغیر احرام کے لیے نہیں ہے یہ مسائل خوشبو کے. لیکن یہ اڑانا جو ہے نا اس طرح یہ مناسب نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہوگی, الرجی بھی ہوتی ہے لوگوں کو, ایسے بھی ہوتے ہیں. اگر کسی پر ڈالنی ہے تو اس کی اجازت لے لے پھر ڈالو. اب ایک ایک کی اجازت لینا بھی مشکل ہے, تو اب یہ یوں اڑانا کوئی اس کے فضائل بھی کیا ہے, مطلب ایزا کا تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو ایزا, جیسے گلاب چھڑکتے ہیں مجلسوں میں, ایزا تو ہونے کا پورا پورا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسا کام نہ کیے جس سے مسلمانوں کو ایزا پہنچے. ہم سمجھے گئے کار ثواب ہے, حالانکہ ایزا پہنچانا کوئی کار ثواب تو نہیں ہے. جان بوجھ کر اگر ایزا پہنچانا مقصود ہو تب تو گناہگار ہوگا. یہ دھوپ شریف کی حاضری جو تھی یہ طواف زیارہ میں تھی زیادہ, اور یہ طواف زیارہ کا منظر ہے بتا رہے ہیں. چلو پھر تو یہ احرام تو اتر جاتا ہے, طواف زیارہ میں اتر چکا ہوتا ہے, مگر وہ رمل ہوتا ہے اس میں. جن کا رمل باقی ہوتا ہے, بعض تو وہ پہلے سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں حج کے رمل سے اور اجتباء سے, وہ نفل طواف میں. اس کی پوری ترکیب انشاءاللہ جب آپ حج کے لیے سفر کریں گے تو رفیق الحرم میں پڑھ لینا. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری منی کا ایک سوال ہوا تھا. جی جی ماشاءاللہ, طرح طرح کے کھلونے, تو کھلونے جس میں جیسے گڑیاں گڑے, ان سے کھیلنا تو جائز ہے, لیکن ان کو جو جاندار کے یہ ہوتے ہیں ان کو سجا کر نہ رکھا جائے. شو پیس یعنی شو کیس میں لوگ سجا کے رکھتے ہیں, یہ تعظیم مانی جائے گی, اور تصویروں کی تعظیم ناجائز ہے. جیسے فریم میں ابو کی اور دادا کی اور تصویروں لوگ لگاتے ہیں یادگار کے لیے, یہ بھی حرام ہے کہ یہ تعظیم ہے. ہاں زمین پر ایسی جگہ پڑی ہے جہاں لوگوں کا پاؤں, یا جس کو تعظیم نہیں کہتے بے ادبی کی جگہ پڑی ہے, تو اس میں پھر گناہ نہیں ہوتا. اسی طرح مطلب یہ کہ یہ میوزک کے آلے بھی بتائے, ڈھولک پیانو اور کیا کیا پتا نہیں, کس کو پیانو بولتے پتا نہیں ہے میرے کو, ڈھول کا پتا ہے ڈھولک. تو اس طرح کی چیزیں بھی بتائیں. پھر یہ کہ گڈی ہو یا گڈا ہو, اب تو تقریباً یہ کھلونوں میں میوزک ہوتا ہے, تو میوزک والے کھلونے ہوں بھی نہیں ملتا بغیر میوزک کا, تو میوزک کا جو بھی سسٹم ہے وہ ختم کر دیا جائے اس میں, تو پھر اس سے کھیل سکتے ہیں. میوزک نہیں بجا سکتے نہیں, یہاں تک کہ بچہ پنگوڑے میں ہوتا ہے جھولے میں, اس کے اوپر بھی کچھ جھمکے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بھی میوزک اس میں بھی بج رہا ہوتا ہے, یہ تو ناجائز ہے. بچہ گناہگار نہیں ہوگا, نابالغ ہے اس کو بیچارے کو, تو یہ مرفوع القلم ہے, اس پر کوئی قلم نہیں چلے گا, لیکن جو ایسا لگائیں گے کریں گے خوش ہوں گے اس پر راضی رہیں گے, یہ سب گناہگار ہوں گے. اس لیے میوزک تو جوتیوں میں بھی ہوتا ہے خیر بچوں کے بوٹ وغیرہ میں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ جو مطلب موسیقی کے آلات کے بھی کھلونے آتے ہیں جیسے ڈھولک وغیرہ، تو ان سے بھی بچوں کو نہ کھلایا جائے کہ اس سے بچے کا ذہن بنے گا، ان چیزوں سے ان کی رغبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، جو جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے لیے یہ ظاہر نقصان دے. بات بات میں یہ کہنا کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے. یہ بچہ جو ہے نا، اس کو سادہ لوک بولتے ہیں، سادہ تختی، جو بلینک پیپر، اس پر جو بھی لکھیں گے وہ لکھا جائے گا، پھر وہ باقی رہتا ہے نا لکھا ہوا. تو یہ سادہ لوگ ہیں یہ بچے، تو اس کو ابھی سے اگر اللہ اور رسول کی محبت اس پر لکھیں گے، اللہ اور رسول کا نام لکھیں گے، تلاوت اور نعت شریف لکھیں گے اس سادہ لوگ پر، تو بڑا ہو کر بھی یہ اس کے ساتھ رہے گا. ورنہ یہ آپ کے یہ پیانو بھونپوں اور یہ بجانے کے آلات اور ڈھولک ان کے ساتھ ہوگی، ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل بدقسمتی سے. تو ان کھلونوں سے بچوں کو بچانا انسب نہ مناسب سے بچانا چاہیے. یہ اسی طرح کی چیزیں لباس بھی دکھایا جا گیا، یہی مطلب آلات موسیقی لباس پر بنی ہوتی ہے، تو اس لباس کو بھی بچے کو نہ پہنایا جائے، بڑے بھی نہ پہنے. اس سے بھی مطلب یہ کہ یہ بھی ذہن کی عکاسی ہوتی ہے، بچے کو نہیں پتا ہوتا. لانے والا باپ یا ماں جو ہے نا، اس طرح کے انتخاب ان کے، یہ اس بات کا ان کا تعارف ہوتا ہے ان لوگوں کا، کہ ان لوگوں کو میوزک سے پیار ہے. تو اس میں بچوں کا بھی بیچاروں کا نقصان، آپ کا بھی نقصان. میوزک سے پیار ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم کو تلاوت قرآن سے پیار ہے، ہم کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتوں سے پیار ہے، بزرگان دین کی منقبتوں سے پیار ہے، ان چیزوں سے ہم کو پیار نہیں ہے. گانے باجے فلمیں ڈرامے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، ان سے سب مسلمانوں کو بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں مختلف ذرائع سے سوالات موصول ہوتے ہیں، جن میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے جو لائیو چیٹ ہے سوالات موصول ہوتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات موصول ہوتے ہیں، اور امیر سنت کے جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے اس کے ذریعے بھی ہمیں سوالات موصول ہوتے رہتے ہیں. اور آج عثمانی کمپیوٹر بھی ہے، آج عثمانی کمپیوٹر ماشاء اللہ، 10:30 تک مدنی منو مدنی منیو اسکرین پر رہنا انشاءاللہ. یہ سوال ہے اسلامی بہن کی طرف سے، کیا جس واش روم میں وضو کے لیے بیسن ہو وہاں وضو نہیں ہوتا؟ وضو ہو جاتا ہے، مگر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کریں. اللہ کا نام لینا سنت موقع ہے، اور بس صورت بسم اللہ نام لینا یہ مستحب، تو یہ واش روم میں نہیں لے سکتے، اس لیے باہر نکل کر بسم اللہ پڑھ لیں. بہتر یہ کہ بسم اللہ العظیم ہے والحمد للہ علی دین الاسلام، اتنا یاد نہیں رہتا، چلو کوئی بات نہیں، بسم اللہ والحمد للہ باہر نکل کر پڑھ لیں، کہ بسم اللہ والحمد للہ وضو سے پہلے جو پڑھ لے، جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، لیکن واش روم میں نہیں پڑھ سکتا، باہر نکل کر پڑھنا. نہیں واش روم میں پھر بھی محروم ہی ہے، ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب، یہ نہیں پڑھ سکیں گے بیسن میں جو اس میں ہے. اسی طرح یا قادیرو پڑھنا چاہیے ہر عضو دھونے میں، تو اس سے کوئی جن یا انسان اغوا نہیں کر سکے گا، کڈنپ نہیں کر سکے گا کوئی، تو یہ بھی نہیں پڑھ سکتے. باہر لے کے بسم اللہ کم از کم باہر نکل کر پڑھیں، اب چپ چاپ وضو کریں اندر، مجبوری ہے کیا کریں، ہم گھروں میں سسٹم ہے ہی نہیں. ہاں اگر آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس میں دروازہ لگا لیں واش روم میں، وہ اس انداز کو دروازہ لگنا لگایا جائے کہ یہ دونوں ایسا لگے کہ یہ الگ ہے اور یہ حصہ الگ ہے، ڈبلیو سی یا کموڈ ہے وہ اس میں چھپ جائے دروازے میں، اس طرح دروازہ لگا لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. تو جب یہ دروازہ لگا لیں گے نا تو پھر مطلب یہ کہ یہ آپ بسم اللہ وغیرہ پڑھ سکیں گے, درود شریف بھی پڑھ سکیں گے. لیکن وہ خالی پردہ جو پلاسٹک کا خوبصورت آتا ہے یہ ٹانگ دینا کافی نہیں ہے. دروازہ جس کو بولتے ہیں نا, وہ دروازہ ہو, گو ہلکا پھلکا دروازہ ہو مگر ہو دروازہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد علی ہے پنجاب سے, کہتے ہمارے پنجاب میں فقرہ بولا جاتا ہے, میرا تو اللہ ہی وارث ہے, ایسا بولنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اللہ وارث ہے ہمارا, بے شک, کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک اور سوال کا جواب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ نعمان ہیں باب المدینہ کراچی سے, کہتے کیا کوئی بالغ بچہ والد یا والدہ کی پھوپھی کا محرم ہوتا ہے؟ اب ایک تو بالغ بچہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایک الگ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, جبکہ وہ بچپن سے ان خاتون کے پاس آتا جاتا ہو, یعنی والد یا والدہ کی جو پھوپھی ہے اس کا محرم بن سکتا ہے؟ بالغ جب ہوا تو بچہ نہ رہا, لیکن بچہ بولتے ہیں عرفن, کوئی حرج بھی نہیں ہے, بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں بالغ بھی. اپنی والدہ کی پھوپھی کا محرم ہے نا, یا والد, اب والد کی پھوپھی کا بھی, والد اور والدہ کی پھوپھی کا یہ محرم ہوتا ہے, تو اس سے پردہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ رمضان صاحب ہیں اسلام آباد سے, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک پر آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے, توجہ سے سنیے گا. آپ تو دینی شخصیت ہیں, یہ پھر کبھی منہ کے چھالوں کا علاج, کبھی گنجپن دور کرنے کا علاج, اس طرح کے مفتی ٹوٹکے کیوں بتاتے ہیں؟ آپ کی کیا نیت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو دین ملا, تو انہوں نے بھی بڑے علاج بتائے, یہاں تک کہ محدثین نے تو ان کے باپ باندھے طب نبوی پر کتابیں لکھی, اس پر طب نبوی پر آج بھی لکھتے ہیں لکھنے والے, طب نبوی پر کتابیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مطلب یعنی کہ علاج بتاتے رہے, پرہیزی بتاتے رہے, تو ہم اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کسی کو علاج بتائے, یعنی میں حکیم نہیں ہوں, میں فرد کو علاج یعنی بتا رہا ہوتا کہ تم یہ علاج کر لو, میں جنرل ایک بات بتاتا ہوں بعض اوقات کہ بھائی اس مرض کا یہ علاج ہے, کیونکہ غیر طبیب یعنی جو ڈاکٹر نہیں ہے یا حکیم نہیں ہے, وہ کسی مریض کے علاج میں اس کا ہاتھ ڈالنا یہ شرعاً حرام ہے. تو ہم جنرل بتاتے ہیں مطلب یہ چیزیں, تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور حدیث پاک میں خیر الناس ہے, خیر الناس من ینفع الناس, خیر الناس ہے, خیر الناس ہے من ینفع الناس, کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے, یہ حدیث پاک ہے, تو یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچانے والی باتیں ہیں. لیکن جب بھی مدنی چینل پر کوئی علاج سنیں یا کتابوں میں علاج پڑھیں, تو جب تک حکیم سے مشورہ نہ کر لیں, ڈاکٹر سے مشورہ نہ کر لیں, وہ استعمال نہ کریں. تو حدیثوں کے بھی علاج جو ہے نا یہ ہم نہیں کر سکتے جب تک حکیم سے مشورہ نہ کر لیں, اس کا بھی منع کیا علماء نے کہ وہ علاج کسی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی تو کسی مخصوص فرد کو وہاں کی آب و ہوا کے مطابق اور اس کے مرض کے مطابق ارشاد فرمایا, تو ہر مریض کو جلے وہ چلے وہ ضروری نہیں ہے. شہد میں تو شفا ہے, بچہ بچہ ان مبالغہ کروں تو جانتا ہے, لیکن پھر بھی شہد بھی ہر ایک کو موافق نہیں ہوتا, بعضوں کو نہیں چلتا شہد, تو شہد کا علاج بھی نہیں کر سکتے, طبیب کرے گا. یعنی ہم بھی اسی صورت میں شہد کا علاج کریں جب ہمیں طبیب نے بتایا. خیر اپنا علاج کر لینا خود وہ ایک الگ بات ہے اور دوسرے کو علاج تجویز کرنا وہ الگ بات ہے. یہ اپنا تجربہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ ہوتا ہے تو فلاں چیز اس کو موافق ہوتی ہے, درد ہوا تو فلاں ٹیبلٹ موافق ہوتی ہے تو اس نے کھا لی. تو اس میں تو منع نہیں کیا, لیکن کسی کو بھی درد ہے اور آپ نے یہی ٹیبلٹ دی تو ہو سکتا ہے وہ ٹیبلٹ اس کو موافق نہ آئے, تو یہ ڈاکٹر دے گا ہم نہیں دیں گے. بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک ہی ٹیبلٹ دوسرے کو موافق ہے اس کو نہ موافق ہے, اس کے مرض میں شدت پیدا ہو جائے گی, ہو سکتی ہے پیدا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الغریب صلی اللہ. چلے پھر آپ ایک کام کریں, اس کا بھی جب ارشاد فرما دیں کہ یہ توقیر ہیں مرکز الاولیاء سے, کہتے میرا قد بہت چھوٹا ہے, قد بڑھانے کے لیے کچھ ارشاد فرما دیجئے. صبر کا جام پی لے. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مبارک قد بھی چھوٹا تھا, پھر بھی یہ شیر خدا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا قد بھی چھوٹا تھا اور یہ بہت بڑے عالم مجتہد صحابی تھے اور مفسر بھی تھے, بہترین مفسر. فرماتے ہیں قرآن کی کون سی آیت کس کے بارے میں کب اور کہاں نازل ہوئی مجھے معلوم ہے. بہت بڑے عالم تھے. تو یہ اب ہمارے ہاں کسی کا قد چھوٹا ہو تو وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار اور پیچھے رہ جاتا ہے معاشرے میں. کسی کا قد دراز ہے تو وہ بھی پھر بیچارہ کڑتا رہتا ہے کہ میں تو لمبا ہوں, اب کسی نے بول دیا لمبو تو گئے کام سے. تو بھلے نہ بولے, آپ نے صبر کریں, یہ بھی ثواب کمانے کے مواقع ہیں. کوئی لمبو ٹھنگو بولے موٹو تو صبر کریں, ثواب ملے گا. لیکن جو بولے گا بلا ضرورت تو وہ گناہگار ہوگا, دل آزاری کرے گا. پیچھے سے بھی بولنا غیبت ہے, موٹے کو بھی پیچھے سے موٹا بولنا یہ غیبت ہے, لمبے کو لمبا بولنا غیبت ہے. کیونکہ یہ عیوب ہیں, لمبا ہونا ٹھکنا ہونا موٹا ہونا یہ عیب ہے. اب ہم کسی کو سامنے سے بولیں گے تو دل آزاری ہوگی. بولتے ہیں نا میں غیبت نہیں کر رہا, حقیقت بیان کر رہا ہوں. اب آپ کی ایک آنکھ نہ ہو اور کوئی حقیقت بیان کر دے وہ کانے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقت غیبت کیا ہے. کہ ایسا غصہ آئے گا کہ وہ میں اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دوں. جس میں عیب ہو تو اس کو بھی بلا ضرورت اس کا بیان نہ کرے, پہچان کے لیے ضرورتن کر سکتا ہے. بھائی کون سا وہ نہیں ہے جس کا قد بڑا ہے, اس میں الفاظ اچھے ہو جائیں تو اچھا ہے. جیسے اب نابینا بولنا یعنی اس سے غصہ نہیں آئے گا, اندھا غصہ آئے گا, برا لگے گا. کوئی بھی بیٹا ہو نابینا ہو وہ نہیں ہے, ارے بھائی اندھے ذرا ادھر ہٹ جاؤ, اس کو بہت برا لگے گا. بھائی نابینا صاحب معاف کیجیے گا ذرا, تو شاید اس کو برا نہ لگے. لیکن اس طرح پکارتے نہیں نابینا کو, ہمارے یہاں حافظ جی بولتے ہیں ہمارے معاشرے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ جس ایک عمر تک قد بڑھتا ہے اس کے بعد نہیں بڑھتا, تو اب یہ وہ عمر اس کی گزر گئی نا, تو اب تو قد بڑھنے کی دعا بھی نہیں کر سکتے, لمبے کو چھوٹا ہونے کی نہیں کر سکتے. اچھا چھوٹے قد کی کر سکتے ہیں. اچھا لمبا ہو گیا تو وہ چھوٹے قد کی دعا نہ کرے, چھوٹے قد والا دعا کرے, وہ دعا کروائے بھی جائز ہے اس کے لیے. چلو بھائی مایوس نہ ہو کہ قد اگر وہ تو جو دراز قد ہے اس کا بھی چھوٹا ہو سکتا ہے قد, لیکن یہ کہ وہ دعا نہیں مانگ سکتا اس کے لیے. ہاں جس کا بدن موٹا ہے وہ دعا مانگ سکتا, وہ تو ڈائٹنگ کرے گا نا تو بھی عام طور پہ وہ اسمارٹ ہو سکتا ہے, کھانے پینے میں پرہیزی کرے, احتیاط کرے. بعضوں کو مرض ہوتا ہے کہ وہ بےچارے کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں پھر بھی ان کا موٹاپا نہیں جاتا. بعضوں کا دواؤں سے بدن پھول جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن خیر کھا پی کر بھی اگر کوئی موٹا ہوا تب بھی اس کو موٹا نہیں کہہ سکتے, دل نہیں دکھا سکتے. بلکہ اس طرح کی جب گفتگو ہو تو آپ وہ مسکرائیں گے نا اس کے سامنے, تب بھی اس کا دل دکھے گا. ایسے موقع پر دیکھنا بھی نہیں چاہیے اس کی طرف, خود بھی کنکھیوں سے دیکھے گا, ترچی آنکھوں سے کہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا. بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے لیے ایک مشورہ ہے. لبیک. یہ مشورہ یہ ہے کہ مدنی مذاکرے کے بعد, یہ گلزار طیبہ سے مشورہ آیا ہے آپ کے لیے, مدنی مذاکرے کے بعد اپنی نظر ضرور اتروا لیا کریں, ہمیں خوف ہے کہ کہیں آپ کو ہماری نظر نہ لگ جائے. تو اب ماشاء اللہ بارک اللہ کہہ لیں, ماشاء اللہ کہہ لیں, ماشاء اللہ یہ بھی کافی ہے. کوئی چیز بھی پسند آئے نا اپنی یا دوسرے کی تو اس پر ماشاء اللہ کہہ لیں, تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. اب میں تو بوڑھا ہوں, مجھ پر نظر تو لگ سکتی ہے. جوان ہو, ہٹا کٹا, باڈی اچھی ہو اس کی, یا خوش الحان ہو تو اس کی آواز, اور یہ تو یوں نظر لگنے کا چانس بڑھ جاتا ہے. ملاقات کرنی ہے, چلو تصور میں ملاقات کر لو, آنکھیں بند کر کے یوں تصور میں کر لو. اور کیا ہم نے بابا دوسری عید کو ایک سلسلہ کیا تھا جس میں یہ شریک تو نہیں ہوئے تھے ہمارے عبد الرشید بھائی, مشتاق اتاری, مگر یہ کہ ان کا وہاں پورا ایک سلسلہ تھا, ریکارڈنگ ہوئی تھی, یا تارا آباد کے یہ کہہ رہے تھے میرے مدنی کام ہے تو میں تارا آباد میں ہوں گا, کھالے جمع کیوں کھالوں کا یہ کہ تم کو کہا کہ کھالے کیسے جمع کریں گے, بولے رشتے داروں کو فون کروں گا اور زین دوں گا کہ کھالے دو. ایسا آدمی جائے نا کھالے لینے کو منع بھی نہ کرے, عام طور پہ نیکی کی دعوت دے نا جا کے اس طرح بھائیوں کے ساتھ تو زیادہ فائدہ ہو, کیونکہ یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا ان کی عقل سلامت ہوتی ہے, سمجھتے ہوتے ہیں سب بےچارے, وہ اس طرح کا ان کا بدن ہو جاتا ہے اور یہ بول نہیں پاتے صاف, سمجھتے ہوتے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا سب سب سب سمجھ رہے ہوں گے. دیکھا تو مسکرا رہے ہیں. جی کہہ رہے ہیں بابا جی. سمجھ رہے. تو اس میں جو ہمارے چند اسلام بھائی آئے تھے تو ماشاءاللہ بابا اس پورے سلسلے میں جو شریک تھے موضوع جو یہ بھی شامل تھے, ان سب کے لیے ہمیں حاضری مدینہ کی ٹکٹیں ملی ہیں. سبحان اللہ, ان کو تو پہلے بھی ملی تھی, حج کی حج کا ٹکٹ ملا تھا, یہ تو حاجی مشتاق ہے نا ماشاء اللہ. نہیں ان کا بھی دل ہے مدینہ جانے کا, کس کا دل نہیں ہوتا. سبحان اللہ, مدینہ تو سب کا ہے نا. تو یہ ماشاء اللہ ہمارے مدنی مذاکروں میں مختلف مواقع پر اس طرح کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں, مختلف اسلامی بھائیوں کے لیے حج کے عمرے کے اعلانات. تو اگر جو بھی اسلامی بھائی مخیر اسلامی بھائی ہیں یا جو ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ یہ جائیں, تو یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں علم دین سیکھتے ہیں اور انہیں سنت سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے, مبلغین بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے موقع ملتا رہے تو مدینہ مدینہ. تو اگر کوئی اس طرح اسلامی بھائی اگر اپنے حج اور عمرے کے ٹکٹ دینا چاہیں تو مدنی مذاکروں کے حوالے سے تو وہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطے کر سکتے ہیں, اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھی یہ سب آپ کو دیا جا رہا ہے. حج بدل کے لیے بھی ہمارے یہاں ترکیب ہوتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو حج بدل بھی آپ کروانا چاہیں تو حج بدل کروا سکتے ہیں. زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے اس میں کہ علماء کو بھیجتے ہیں یا پھر ایسے اسنے بھائیوں کو کہ جن کی تربیت ہو حج بدل کے مسائل وغیرہ جان تو کوشش کی جاتی ہے. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد عمیر باب المدینہ کراچی سے. آج میری بیٹی کا فاطمہ کا نام رکھا ہے, 7 دن کی ہوئی ہے. میرا اہل سنت سے گزارش ہے کہ اسے اپنے سلسلہ عالیہ فاطمیہ میں شامل کر دیجئے, اسے بھی اپنے بیت میں شامل کر دیجئے. ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ سلسلہ عالیہ فاطمیہ کیسے اسے برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. امیر رسولت کی خدمت میں عرض ہے کہ اس مدنی منی کو بھی سلسلے میں داخل فرما لیں, ہمیں بھی توبہ کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل فرما لیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میٹھے میٹھے صاحبہ مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فدار مدینہ کے حاضرین, اجتماعی طور پر ساؤتھ افریقہ میں جمع ہو کر جو عاشقان رسول موجود ہیں, اسی طرح حبلی ہند کے اندر جو عاشقان رسول موجود ہیں, اور آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر السنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر السنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرما مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. حبلی ہند کے عاشقان رسول بھی جو امیر سنت الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں. میں امیر سنت سے عرض کرتا ہوں آپ تو ہمیں توبہ بھی کروا دیں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل فرما لیں. ماشاء اللہ حبلی میں اتنے سارے سائیں بھائی جمع ہوئے ہیں, واہ مرحبا ویلکم. رکن شورا بھی وہیں موجود ہیں اور ماشاء اللہ ہری بپو ہیں جی ماشاء اللہ. چلو آپ سب کو عید مبارک. تقبل اللہ منا و منکم. اب عید کی خوشی میں اسی مہینے میں 3 دن کا مدنی قافلہ حبلی سے حاضر ان میں سے بن جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. ہاتھ اس صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ واقعی نیت ہو کہ میں نے قافلے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے, خالی یوں یوں نہیں, ہاں دل میں نیت ہو تو ہی ہاتھ اٹھانا چاہیے ورنہ نہیں. تو اب اگر دل میں نیت ہے کہ اسی مہینے واقعی مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے تو ہی ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ واہ بھائی واہ, چلو کچھ نہ کچھ سفر کے لیے تیار ہیں الحمدللہ. اللہ کرے آپ سفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور مدنی قافلہ آپ کا اللہ کرے ایک دن وہ بھی آئے حقیقت میں مدینے پہنچ جائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل کے ناظرین آپ 10:30 بجے جو اعلان ہوا اس کے مطابق ہمارے ہاں سلسلہ ہوگا, اس میں بھی کچھ منٹ باقی ہیں. اس وقت تک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے سوالات بذریعہ ویب سائٹ بھی لائیو چیٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں. غلام فرید اتاری ہیں مانگا منڈی سے, پاک ارشدی کابینہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امامہ کھڑے ہو کر اور پاجامہ بیٹھ کر, تو اس میں پاجامہ بیٹھ کر کیسے پہنا جائے, اس میں یہ سوال کر رہے ہیں. بیٹھ کر کھانا بھی تو بیٹھ کر کھاتے ہیں نا. اب میرے کو ذرا بتا لیں ذرا پریکٹیکل کر کے یہ کیسے بیٹھتے ہیں. اس میں یہ کہ اسٹول پر بھی بیٹھ سکتے ہیں, زمین پر بھی بیٹھ کر پہن سکتے ہیں, کرسی پر بیٹھ کر بھی پہن سکتے ہیں. پہلے سیدھے پاؤں میں پہنیں گے پھر الٹے پاؤں میں پہنیں گے, اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں نکالیں گے پھر سیدھا پاؤں نکالیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مدری مننے والا 10:30 بجے ہیں. ہاں عثمانی کمپیوٹر اینا انتا لبائک ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حیدر علی اتاری. عمر بھی بتا دیجئے. تقریباً 7 سال. ماشاء اللہ کمپیوٹر اون ہے ویسے کچھ نکل نہیں رہا. سوالات شروع کرنے سے پہلے حد کرتا چلوں, اگر جب بعد میں کوئی غلطی ہو جائے تو تھوڑا میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے اظہار رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کچھ اور بھی آگے عثمانی کمپیوٹر, عثمان کے کیا معنی ہے؟ کوشش کرنے والا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عمر. ماشاء اللہ ابو عمر. اور لقب بھی بتا دیجئے. ذوالنورین یعنی دو نور والے. ہاں ایک لقب ذوالنورین بھی ہے, ایک لقب جامع القرآن بھی ہے. ماشاء اللہ ذوالنورین کس نسبت سے لقب؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں ایک کے بعد ایک آپ کی نکاح میں آئی. ماشاء اللہ. اچھا عثمانی کمپیوٹر یہ بتائیں گے دوسرا مصرع. نور کی سرکار سے پایا دشالا نور کا وہ مبارک تم کو ذلو رین جورا نور کا ماشاء اللہ. عثمانی کمپیوٹر یہ بتائیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ملتا ہے؟ عثمان بن عفان بن عمیلہ بن امیہ بن عبد الشم بن عبد مناف. ارے واہ, یہ بھی بتا دیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جبل احد پر تشریف لائے تو احد پہاڑ جھومنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد سے فرمایا اے پہاڑ, اے احد پہاڑ, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. بتائیے صدیق اور دو شہید سے مراد کون ہیں؟ صدیق سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو شہیدوں سے مراد ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ماشاء اللہ, واہ واہ, چار مشہور خلفاء کے نام بتائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, خلفاء میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر کون سا ہے؟ آپ کا تیسرا نمبر ہے. سبحان اللہ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سالوں تک خلافت کو سرفراز فرمایا؟ 12 سال تک. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ بروز جمعہ 12 یا 18 ذوالحجہ کو ہوئی. ماشاء اللہ, شہادت کے وقت کس کام میں مصروف تھے؟ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور خون کے چند قطرے قرآن پاک پر بھی آ گئے. ہاں, قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ پر حملہ ہوا اور شہید کیا گیا اور قرآن کریم پر بھی آپ کے خون کے قطرے آئے اور آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اس مبارک آیت پر خون کے قطرے. آج تک وہ قرآن کریم کا نسخہ یا ٹاپ کاپی میوزیم میں جو کہ ترک میں ہے, انقرہ استنبول ترک میں ٹاپ کاپی میوزیم, یہ مطلب استنبول میں جو کہ ترک کا مشہور شہر ہے, ترکی کا مشہور شہر ہے استنبول, اس میں ٹاپ کاپی میوزیم میں آج بھی کہتے ہیں وہی قرآن کریم موجود ہے جس پر وہ خون کے قطرے کے بھی نشان, کیونکہ اس کی کاپی تو دیکھی میں نے, تو کاپی میں تو خون کے نشان آتے ہیں تو اس میں بھی ہوں گے ظاہر ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت شہادت عمر مبارک کتنی تھی؟ 82 سال تھی. 82 ایئرس کی عمر تھی آپ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عمر. ابو عمر, ہاں یہ تو ہو چکا ہے نا, کمپلیٹ, اب پورا ہو گیا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بغیر رکے نان اسٹاپ جواب دیا انہوں نے, کہیں بھی ماشاءاللہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, ہے نا, ماشاءاللہ. مرحبا پاپا, یہ مدنی باکس ان کے ابو جان کے لیے. ہمارے ساتھ یہ عمان میں بھی عاشقان رسول موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہبلی میں عاشقان رسول موجود ہیں وہاں پر وہ بوندا باندی وغیرہ کا بھی کچھ بتایا گیا ہے کہ وہاں کچھ ایسا سلسلہ ہوا, اور یہ اجتماعی طور پر جو ہبلی کے عاشقان رسول ہیں وہ شریک ہیں, اس طرح کا کچھ میسج آیا ہے. اور ابھی بھی اطلاع کی, یہ ابھی بھی اس وقت جو ہے اجتماعی طور پر جمع ہے. اللہ اکبر. ہاں وہی مطلب بوندا باندی سے کیا گھبرانا تھا, ہمارے جو بزرگ ہوئے, اسلاف ہوئے, صحابہ کرام ہوئے, وہ تیروں کی بارش میں بھی نہیں بھاگتے تھے, تو یہ تو پانی کی بارش ہے. اب بوندا باندی تو تھوڑی تھوڑی بارش کو بولتے ہیں. اب وہ کوئی اگر مسلح ٹھار برس پڑے تو پھر جیسے آپ کی مرضی ہو کرنا, بوندا باندی سے مت بھاگنا. اچھا, کچھ مدنی منع مدنی منیا جمع بھی ہیں یا نہیں؟ جی مجھے ان سے سوالات کرنے. مدنی منع جمع ہیں, اور یہ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے پلے کارڈ بھی جو لے کر آتے ہیں. کیا آج مدرسہ مدینہ لے کر آئے ہیں؟ یہ ابھی رکیں گے نا تو 11 بجے نا ان کو پھر. ٹھیک ہے بابا, جیسے آپ فرمائیں, تیار ہیں یہ رکے. ارے واہ, ارے واہ بھائی واہ. چلو بھائی, 11 بجے آپ لوگوں کی باری انشاءاللہ. جب تک کچھ اور سوالات ہم لے لیتے ہیں. بڑی تیاری کے ساتھ آئے. میں تو سوچ رہا تھا, آج تو نگران شورا کو بولا تھا کہ میں نیت کرتا ہوں میں آؤں گا, تو انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا. اپنے دونوں یوں ہی موبائل لگا, اپنے دونوں ہوں گے, آج کون آئے گا؟ بکری کھانے پینے ہوش کھایا ہوگا, کہاں کہاں گئے ہوں گے. طلبا کرام بھی اپنے گھروں پر گئے ہوں گے, تو یہ مدنی مذاکرے کا تو بھرا ہوا ہے سارا نظام. حاجی امین سن رہے ہیں بابا؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. حاجی امین مرحبا. انہوں نے کابینات, اور ماشاء اللہ بابا, ملک بھر میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے قربانی کی کھالیں بھی الحمدللہ جمع کرنے میں کافی کوششیں کی, اور عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کو متنی اپنی کھالیں بھی قربانی کی دینے میں بہت زبردست الحمدللہ بہت بہت یعنی کہ بہتری رہی اس بار, تو اللہ کی رحمت سے ہر بار کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ جنہوں نے بھی قربانی کھالیں ہمیں دی, جنہوں نے دلائیں, جنہوں نے باغ دوڑ کی, جنہوں نے انفرادی کوشش کی, جنہوں نے اجتماعی کوشش کی, جس طرح بھی کھالوں میں حصہ لیا, اللہ تعالی سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے, اور سب کو اس سے پہلے موت نہ دے جب تک یہ حاجی نہ بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلو علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جیسا کہ ایک بہت ایک تعداد کو پتا ہے کہ بڑی تعداد میں برما سے مسلمان, غمزدہ مسلمان, مظلوم مسلمان, یہ بنگلہ دیش میں آ کر انہوں نے پناہ حاصل کی ہے. بنگلہ دیش گورنمنٹ نے انہیں پناہ دی ہے, مگر ظاہر ہے کہ وہ کھلی فضا میں, کھلی ہوا میں یہ رہ رہے ہیں. تو اب چونکہ یہ بنگلہ دیش میں ہیں, اور دعوت اسلامی الحمدللہ بنگلہ دیش میں بھی مدنی کام کر رہی ہے, اور ہمارے کئی عاشقان رسول بنگلہ دیش کے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, تو اب بنگلہ دیش میں چونکہ ان کو پناہ ملی ہے اور یہ بنگلہ دیش میں ہیں برما سے آئے ہوئے مظلوم مسلمان, تو بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بنگلہ دیش کے ہی اسلامی بھائیوں کے ذریعے ان کی مدد کرنے کی ترکیب کر رہے ہیں. تو ہمارے اسلامی بھائی اول ان سے ان تک پہنچے, اور اب کچھ ان کی مدد کے لیے سامان بھی تیار کیا جا رہا ہے. تو اول تو یہ کہ ہمارے اسلام بھائیوں کا ان تک پہنچنا, اور پھر سامان کی تیاری کی جا رہی ہے ان تک, اناج وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کا جو وہاں اسلام میں کوششیں کر رہے ہیں. آئیے اس کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اے خاصہ, اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے, حسان رسول حسان وقت دعا ہے, دعا ہے مجھے تیری ہی آ کے تیری ہی عجب مشکلات فریاد مضبوط آئیے آپ کو دوسرا مندی گلدستہ دکھا دیں بہت رنجی دو غمگین ہے دل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ابھی الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی زمان کی تیاری میں مصروف آخری اطلاعات جو میرے پاس تھی وہ یہ ہیں یہ اور انشاءاللہ ان تک اب ہمارے اسلامی بھائی جس حد تک پہنچا سکیں گے ضرورت کا سامان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ماشاءاللہ بنگلہ دیش سے ہمیں اس کی ہم مدد لے رہے ہیں وہی بنگلہ دیش اسلامی بھائی لیکن اب یہ کہ ہم اگر کوئی ہمیں اجازت ملتی ہے اس طرح کی کہ ہم دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کی بھی مدد اس میں شامل کر سکیں تو انشاءاللہ پھر ہم اس کی طرف بھی بڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں مزید کوئی وہ پوزیشن ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے اللہ تعالی برما کے ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے بیچارے کھلی یعنی کھلے آسمان تلے اطلاع آتی ہیں کہ یہ پڑھے اور کچھ بھی نہیں پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ شاید یہ وہاں سے نکالے گئے ہیں ہجرت کر کے بےچارے یہ پہنچے ریفیوجیز بولتے ہیں گو اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی مدد کرے ان کی غیب سے مدد فرمائے مددگار پیدا کرے دعوت اسلامی والے بس وہاں کے جو بنگلہ دیش والے جو ہیں یہ پہنچ گئے ان کی خدمت کے لیے الحمدللہ اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم میرا امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ میری ایک آنکھ بچپن سے خراب ہے اور اس میں سے رطوبت رہتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسنے والی رطوبت ناپاک ہے؟ آپ کی آنکھ میں روشنی بھی نہیں ہے مجھے پتا چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمائے، پیارے حبیب کے صدقے میں رحمت کی نظر ہو آپ پر، بیٹے ہمت رکھیں صبر کریں، اور یہ رطوبت مرض کی وجہ سے نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت یعنی جو بھی پانی وغیرہ یہ مرض کی وجہ سے بہتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے اور وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے بہنے سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا بھر میں سیلفی بنائی جاتی ہے، لوگ پھولوں کے ساتھ اور خوبصورت جگہوں پر سیلفی بناتے ہیں، اور یہ صاحب کیوں ہیں؟ یہ تو شیطان کے ساتھ سیلفی بنا رہے ہیں، ان کا ایسا سیلفی بنانا کیسا؟ بعض لوگ تو اس چیز کو بھی سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، ان کا سوشل میڈیا پر ڈالنا کیسا؟ اور کیا اس منظر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ سیلفی کا ایک روح پرواز منظر اس طرح سیلفی بنانا کیا ریاکاری کہلائے گا کہ یہ عبادت کے دوران جو ہے سیلفی بنائی جا رہی ہے؟ ہاں یہ اصل وہ عربی میں بھی چلا ہے یہ سوشل میڈیا پر، سیلفی مع الشیطان کر کے وہ ہیڈنگ دیے، کسی نے اردو میں ہیڈنگ دیے شیطان کے ساتھ سیلفی کا روپ اور منظر. اب یہ کہ لوگوں کو کام چاہیے، اب اس انہوں نے حاجی صاحب نے جو کیا کیا، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں نا وہ انہوں نے غلطی کی نہیں کی ہو تو بات کی بات ہے، لوگ اس میں بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. انہیں شیطان کے ساتھ سیلفی، تو شیطان تو نظر ہی نہیں آتا، تو شیطان کے ساتھ سیلفی تو ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ ظاہر ہے کہ دل آزار بات ہے. اب انہوں نے جو بھی حاجی صاحب نے کیا، اب شرعی غریب تو کیا کریں گے ہم اس پر، کنکریاں مار رہے ہیں، تو اب وہ ہو سکتا ہے ان کو کسی نے کہا ہو کہ ہم کو مطلب اپنا منظر دکھانا، ان کے بچے وہاں اپنے وطن میں دیکھ رہے ہوں ان کو سیلفی بناتے ہوئے، تو یہ دیکھ بھی رہے ہوں اور کنکری بھی صحیح مار رہے ہوں، یوں کر رہے ہوں، تو اب شرعاً اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا. یہ ایک عرب مشہور عرب ملک ہیں، اور میں نے عربی میں ہی ان کا پڑھا تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ مشہور پوری دنیا کے اندر ہوئی. تو اب انہوں نے اس کی تعویل یہ کی کہ میں نے اس لیے تاکہ میں اپنے ملک میں بھی اپنے پاس رکھوں اور یاد رکھوں کہ میں نے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، اور اپنے شیطان کو اب میں مارتا رہوں، نفس کو مارتا رہوں. سبحان اللہ، یہ تعویل یہ کسی عربی اخبار کے اندر تھی، ان کا حاجی صاحب کا بیان ہے. چلو مشہور تو ہوا، نام تو ہوا، بدنام ہی صحیح. اب ان کو برا بھلا کہنا، تنقید کرنا یہ نہیں ٹھیک. ہمارے مدنی چینل والوں نے ان کے چہرہ بھی چھپا دیا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہو تو، چہرہ نہیں دکھایا، چہرے کو ڈیم کر دیا. تو بہرحال یہ کہ یہ حقیقت میں تو شیطان کے ساتھ نہیں ہے کنکریاں مارنا، وہ یہاں یادگار ہے. پہلے تو ایک یہاں ستون ہوتا تھا، اب یہ کچھ جو بھی اس کے پانچ ہاتھ کے دائرے میں کنکری گرنی ہوتی ہے، اب لگتا ہے کہ پورا ہی پانچ ہاتھ کو ان لوگوں نے گھیرا بنا لیا. یہ اصل میں یہ جو گھیرا بنا ہوا ہے، ہاں اس میں سلوپ بنا ہوا ہے. جی جی، اب جو بھی کنکری پھینکے گا نا، اگر اس کے گھیرے کے اندر چلی گئی دائرے بنا ہوا ہے جی، بہت بڑا، تو وہ اس پر سلوپ پر سے اندر لازمی طور پہ پانچ ہاتھ کے دائرے کے اندر اندر چلی جائے گی. چلی جائے گی، اب اتنی زور سے ماری کہ اچھل کر پانچ، مگر لگ تو گئی، پہنچ تو گئی. تو یہ کہ اب یہ مطلب ستون ہے، پہلے جو ستون تھا وہ بھی تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک وہ بنا ہوا تھا ایک ستون، وہ تو اس طرح کا اتنا بڑا نہیں تھا. ہاں وہ ستون اپنے پلر ٹائپ کا ایک وہ کھڑا ہوا تھا. تو یہ اصل یہ پتھر ہٹ بھی جائے، یہ ستون بھی ہٹ جائے، تب بھی کنکریاں مارنے کے لیے یہ مقام تو فکس ہے، یہ نہیں تبدیل ہوتا. تو یہ ہماری آسانی کے لیے پلر بنا دیا ہے بعد والوں نے. جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا والہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی, تو واقعی وہاں شیطان تھا اس وقت, اسی کو ماری تھی کہ یہ روک رہا تھا کہ میں زبانی کرنے دوں گا بیٹے کو, دونوں کو باپ کو بیکایا الگ, بیٹے کو الگ بیکایا, لیکن یہ دونوں اللہ کے نبی معصوم, یہ کانچ کے بیکاوے میں آتے, تو اس کو کنکریاں اللہ کے حکم سے انہوں نے ماری تھی, وہ یادگار اب باقی ہے. تو اب اس کی اس میں شیطان کی تذلیل تو ہے, ذلیل تو ہو رہی ہے. جیسے کہ جب لوگ کسی لیڈر کے خلاف ہو جاتے ہیں, کسی صدر کے خلاف ہو جاتے ہیں, تو اس کی تصویر بنا کر اس کو جوتے مارتے ہیں, جوتوں کا ہار پہناتے ہیں, تو یہ جوتا حقیقت میں جا کر تو صدر کو نہیں لگتا, لیکن اس سے وہ صدر یا وزیر اعظم یا جو بھی ہے مطلب لیڈر, وہ اپنی تذلیل محسوس کرتا ہے, اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے, اس کو صدمہ ہوتا ہے کہ میرے لوگ خلاف ہو کر میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو یوں شیطان کو اس میں ذلت اور رسوائی ہے, بہت بڑی رسوائی ہے, اور یہ ہے ذلیل اور رسوا, اس کے لیے کوئی عزت کی صورت ہی نہیں ہے. تو یہ اس کی یادگار ہے. تو اب اس نے جو کیا تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. تنفیر عوام کا باعث تو ہوتا ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ابھی لوگوں کو بس ایشو چاہیے کوئی نہ کوئی, اب یہ تھوڑا چلا اب کچھ اور آ جائے گا تو پھر یہ چھپ جائے گا, یہ ایشو دوسرا ایشو مل جائے گا, تو وہ یہ اس پر اپنا وقت برباد کریں گے عوام جو ہے. تو ایسی چیزوں کو عام کرنا بھی مطلب کوئی مفید نہیں ہوتا. کوئی اچھی نیت بھی اس پہ کوئی بناتا ہو تو بناتا ہو, کیسے بنائے گا, مذاق مذاق مسکری ہے یہ, تفنن ان کے لیے, خوش طبعی کے لیے لوگ ایسا کرتے ہوں گے جو بھیجتے ہوں گے ایک دوسرے کو. تو بہرحال یہ کہ اس کو ریا نہیں بول سکتے, وہ تو لاکھوں حاجی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں, کون کس کے سامنے ریا کرے گا. اور کنکریاں مارنا یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں لوگ متاثر ہو جائیں کسی سے, بعض کام اہم ترین ہوتے ہیں اس میں ریا کا چانس کم ہوتا ہے, بعض کام اس سے کم اہم ہوتے ہیں اس میں ریا کا چانس زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں, آپ کسی کو بولیں گے نا کہ میں نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اور آپ کے لیے دعا کی, ماشاء اللہ شکریہ. اچھا اب اگر آپ یہ بولیں اس کو کہ میں نے آج تحجد کے بعد آپ کے لیے دعا کی, تو اب وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کی کیسی تکرار کرے گا. حالانکہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی نا, یہ تحجد سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا اہم ہے, دونوں اہم ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ عشاء کی نماز فرض ہے, جماعت کا آپ نے واجب ادا کیا, اور تحجد نفل ہے, افضل نفل ہے, سارے نفلوں سے افضل ہے, لیکن ہے نفل. زندگی میں کوئی ایک بھی تحجد نہیں پڑتا زندگی میں, تب بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہگار ہے. اور عشاء کی نماز ایک بار بھی کسی نے ترک کر دی تو یہ فاسق ہے, گناہگار ہے, جہنم کا حقدار ہے. تو آپ نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کا تو کوئی امپریشن نہیں پڑا, تو اس میں ریا کا غلبہ بھی کم, اور تحجد کا بولے گا تو ریا کا غلبہ زیادہ ہوگا. تو اسی طرح کنکریاں مارنے میں وہ ریا کا یوں چانس کم ہے. ہاں اتنا ہے کہ بھائی حج کیا اس نے, یہ لوگوں کو پتا چلے گا, تو یوں بھی پتا رشتے داروں کو عزیزوں کو لوگ بتاتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, کہ نہ بتائیں تو ناراضگی کی صورت بنے گی, یہ بھی ہوتا ہے کسی کو نہ بتائے حاجی صاحب چپ چپ چلے جائیں, باہر سے جب پتا چلے خاندان والوں کو ان کو برا لگے. تو اب جب یہ خطرہ ہے کہ برا لگے گا تو بتا دینا اچھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بغض نہ پیدا ہو, تو اس کے لیے حج کا بتانا افضل رہے گا ایسی صورت میں. اور اگر واقعی کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا اپنا تنہا, کسی کو پتا چلا تو کیا, نہ پتا چلا تو کیا, تو پتا چلا تو کسی نے ہار نہیں ڈال دیں, نہیں پتا چلا تو کسی نے منہ نہیں پھلانا, ویسی صورت میں نہ بتانا اچھا ہے. چپ چاپ یہ عبادت ہے کہ بندہ چپ چاپ چلا جائے وہاں جو دیکھے دیکھے. تو جیسا موقع موقع محل پھر بھی لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, گناہگار نہیں ہے جب تک ریا کی نیت نہ ہو. اور دل میں ریا کی نیت ہے تو گناہگار ہے, لیکن ہم دل پر حکم لگا نہیں سکتے کسی کے کہ یہ ریا کے لیے سب کو بتاتا پھر رہا ہے. جب خوشی ہوتی ہے لوگ بتاتے ہیں رہا نہیں جاتا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میرا یہ ارسلان احمد ہیں مدینہ جی. اس میں پانچ ہاتھ دور کھڑے رہنے کا حکم ہے, جو کنکری گرنے کا حکم وہ تین ہاتھ کا ہے. ہاں وہ غلط فہمی ہوئی تھی, جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پانچ ہاتھ دور رہنے کا بھی یعنی کہ ایک پانچ ہاتھ دور رہے, قریب آ گیا تو گناہگار نہیں ہے, دور سے مارا تب بھی گناہگار نہیں ہے, بھیڑ میں پانچ ہاتھ قریب جا بھی نہیں سکتا تو یہاں تو مجبوری بھی ہے. مگر تین ہاتھ کے اندر نے ڈیڑھ گز تقریباً کے فاصلے میں گرنا یہ لازم, جبکہ وہ کنکری لگی نہیں, اس جمرے کو لگ گئی ستون کو اور پھر دور جا کر گری تو کوئی حرج نہیں ہے. نہ لگنے کی صورت میں یہ پیالے میں گرے پیالہ, وہ تین ہاتھ وہ پیالہ اسی طرح بنا ہوا ہے کہ کنکری ادا ہو جائے, لیکن کنکری مارنی ہے یوں پھینکنی نہیں ہے. اگر کنکری ماری اور وہ پیالے میں گر گئی اور مطلب جا کر اس سے لگ گئی, وہ کیونکہ پیالہ ایسا ہے کہ اس کی ڈھلان سی بنی ہوئی ہے کہ اس سے جا کر لگ جائے گی, تو یہ ادا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا, یعنی اصل میں ستون کو لگنا یہ بہتر ہے, لیکن اگر لگی نہیں اس کے قریب تین ہاتھ کے دائرے کے اندر گر گئی تو ہو جائے گی, اور وہ بنایا ہی اسی طرح گیا ہے کہ وہ تین ہاتھ کے قریب قریب جا کے گر جائے گی. وہ ہے کہ کسی سے ٹکرا کر جیسے کنکری لگی تب تو صحیح ہو جائے گی, اور اگر کسی کو لگی اور اس نے اپنے اس دوسرے آدمی نے اپنے ہاتھ سے ہوں اس کو اس طرف دھکیل دیا تو کنکری ادا نہیں ہوگی. تو یہ پیالہ تو بے جان ہے, وہ دھکیلے گا نہیں, خود ہی ٹکرا کے جائے گی. وہ جو بھی بنا کر رکھا ہے جائیں گے تو دیکھیں گے, اب میں نے تو دیکھا نہیں ہے وہ کس طرح کا بنا ہوا ہے. کیا بات ہے بھائی, ہے نا, یہ تو برسوں ہو گئے, مطلب تو اب یہ نئی تعمیرات ہوئی ہیں. آپ کا آخری سفر 2002 میں ہوا تھا, 2018 آنے والا ہے. 1429 نہیں 39 سے نہیں جی, 17 چل رہا ہے نا, 17 سال ہو گئے نہیں 15. اچھا 15 انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ سال انشاءاللہ. اب ہم آنے کا امید کر سکتے ہیں نا, ہم مدینے جائیں گے اب کی برس, ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے. ہم مدینے جائیں گے اب کی برس, سوچتے ہی رہے سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منو جی بابا آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ مدنی مذاکر میں شامل ہے مدرسۃ المدینہ خضرہ سوسائٹی اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی. اور بابا یہ بڑے پیارے پیارے پلے کارڈ جو ہے یہ سبحان اللہ لے کر آئے ہیں یہ ان کے مدرسے کا نام جی دکھاتے رہیے. اس میں نعرہ بھی لکھا ہوا ہے مسجد برو تحریک. واہ ماشاء ماشاء کیا بات ہے. آئی لو مدینہ. کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا ماشاءاللہ پیارے پیارے سبز گنبد پیارے پیارے کعبے پر ہماری جان قربان. یہ نعرہ لکھ کے لے کر آئے ہیں فدان عثمان غنی جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ بھی بابا ماشاءاللہ بڑا اچھا سا ہے کہ فضان مدینہ کا مدنی گنبد سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ گنبد شریف مرحبا سبحان اللہ. اور اب کچھ نعرے ہیں جو لائن سے جو ہے ماشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. فیضان عثمان غنی جاری رہے گا. بابا یہ بھی مدنی انعامات کا ایک رسالہ اور فیضان مدنی انعامات جاری رہے گا. بابا یہ بڑا ہی ایک خوبصورت سا ہے اور یہ ایک مسواک شریف بھی انہوں نے اگر یہ دیکھیں ماشاء اللہ فیضان مسواک فیضانِ مسواک جاری رہے گا. فیضانِ مسواک جاری رہے گا. فیضانِ مسواک جاری رہے گا. مسواک پر ایک سوال بھی ہے ہمارے پاس. بابا یہ پورا ایک مدنی مقصد جو ہے لکھ کر لے کر آئے ہیں ہمارے مدرسے مدینہ والے جو بڑے ہی پیارے انداز میں اگر یہ ہمارے کیمرہ مین اسلام بھائی اس کو دکھائے تو کیا بات یہ لکھا ہے مجھے بابا آپ پڑھیں نا اچھا لگا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل سبحان اللہ. چلو بھائی مسواک کا ایک سوال سن لیتے ہیں پھر مدنی منو سے میں سوال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت سے عرض ہے مسواک کے بے شمار فضائل ہیں تو کیا کھانے کے بعد مسواک کرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جی ہاں کھانے کے بعد مسواک کرنا غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کھانے کے بعد مسواک کرنا مجھے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. واللہ تعالی علم ورسولہ علم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری, لاتے ہیں ساتھ میں سب کے بعد میں سواگت. اچھا, جمرے سے پانچ ہاتھ سے کم فاصلے پر کھڑا ہونا مکروہ ہے, زیادہ میں مذائقہ نہیں. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1149 سے یہ لکھ کر سائیں بھائی نے دیا. ماشاء اللہ, یہ تو اب یہ شامل کر رہے نا, وہ ایڈٹ کر لیے ان شاء اللہ. یہ پہلے جو منظر تھا پرانا, جی, اور یہ اس میں کچھ نیا اور یہ پرانا دونوں ایک ساتھ اس میں آ رہا ہے. یہ تو پرانا, بہت پرانا ہے. جی جی, یہ پرانا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ منظر, اور اس میں پھر جیسے ترقی ہوتی رہی تو اب ایک منظر یہ بھی ہے. اس انداز سے یہ صورت ہے, انداز تبدیل ہوتے رہے. اب لیٹسٹ پر وہ سیلفی بھی شامل ہوئی نا, پہلے سیلفی کا تصور نہیں تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں مدنی منو, 10 سال سے کم عمر کے مدنی منے نے جواب دینا ہے. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ منکر نکیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رضوان ہے, میں مدرسۃ المدینہ القضاء سوسائٹی میں پڑھتا ہوں. میری عمر 10 سال ہے. دواب قبر میں بابا دوبارہ سوال کرنا. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. جواب درست ہے, ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ظاہری زندگی میں کتنے جمعے ادا فرمائے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 500 بار تقریباً, کہیے تقریباً 500 بار. تقریباً 500 بار. جواب درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد بتائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہنواز ہے, میری عمر 9 سال. ماشاء اللہ. 6. جواب درست ہے. سبحان اللہ. کسی مسلمان کو ہنستا دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادعک اللہ سنک. جواب درست ہے. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری, انشاءاللہ عز و جل آنے والے منگل کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب المدینہ کے کابینات ذمہ داران, کابینہ کے ذمہ دار ڈویژن علاقہ اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا ایک اہم تربیتی اجتماع ہو رہا ہے. اور اس اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری انشاءاللہ سنت و برا بیان فرمائیں گے. الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ 12 دن کے اور کم از کم 3 دن کے بے شمار مدنی قافلے عاشقان رسول کے سفر کرتے ہیں. تو ان مدنی قافلوں کی ہمیں تیاریاں کیسے کرنی ہیں, مزید اس دعوت کو کیسے عام کرنا ہے اور نیکی کی دعوت کا جذبہ بڑھانے کے لیے یہ تربیتی اجتماع انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا. انشاءاللہ عزوجل 9 بجے اس تربیتی اجتماع کا آغاز ہوگا تلاوت قرآن سے اور تقریباً 9:30 بجے نگران شورا کا سنت و برا بیان ہوگا. انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر یہ تربیتی اجتماع براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. تو باب المدینہ کے تمام ذمہ داران انشاءاللہ عزوجل یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس اجتماع میں شریک ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرما لیں کہ 12 ستمبر بروز منگل رات تقریباً 9 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اس تربیتی اجتماع میں ضرور شرکت کرنی ہے اور مدنی چینل پر یہ اجتماع براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا کا بیان ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں دین کے لیے قربانیاں دینے کی حکایات وغیرہ بھی بیان ہوں گی, امر بالمعروف نیکی کی دعوت کے فضائل وغیرہ بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے. ضرور ناظرین بھی شرکت کریں, سنیں, اپنے مدنی چینل پر حاضرین بھی ضرور تشریف لے آئیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل الحمدللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. دعوت اسلامی کے جو مساجد میں 12 مدنی کام ہوتے ہیں اس میں ایک اہم ترین کام ہے مدنی دورہ. دکان دکان, گھر گھر, دفتر دفتر جا کر نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک اسم کا طریقہ ہے. الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے اس کا طریقہ کار, اس کی ترغیب کے حوالے سے چند کچھ مواد پر مشتمل یہ ایک بڑا ہی اہم رسالہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. اس کا ہدیہ صرف 13 روپیہ ہے. یہ رسالہ الحمدللہ اس میں مدنی دورے کا مکمل طریقہ کار بھی ہے, نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب کے حوالے سے روایات بھی موجود ہیں, بزرگوں کے واقعات بھی ہیں, مدنی بہاریں بھی ہیں. تو اس رسالے کو ضرور حاصل کیجئے, خاص کر ذمہ داران اس کو حاصل کریں, اس کو پڑھیں, ذمہ داران میں تقسیم کریں. انشاءاللہ یہ مدنی دورے کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا. اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ نیکی کی دعوت کے پرانے الفاظ جس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں اس کو آسان کر کے دیے تھے, اب یہ 20 رسالے میں امید تو ہے کہ شامل ہوں گے. آج امین قافلہ بتا رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہو گیا ہے, شامل ہے نا, تو یہ آسان تھوڑا کر دیا, پہلے مشکل الفاظ تھے. تو یوں سب کو یہ لینا مفید ہے, علاقہ دورہ یہ مدنی دورہ کرنے والوں کو اب وہ الفاظ انشاءاللہ زیادہ مفید ہوں گے, عوام کو سمجھانا آسان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شاہن شان اجر عطا کر کے یہ سارا ثواب ہماری طرف سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین کو پہنچا مزید ان کو پہنچا. والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان حسینان کربلا تمام اہل بیت طہار خصوصا بالخصوص جامع القرآن ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اہل حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی زمزم حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری بے حساب مغفرت کر دے. یا اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں حلال روزی پائیں آسان روزی پائیں. الہ العالمین ہمارے بیمار شفا یاب ہوں. یا اللہ تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب ہو بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار نصیب ہو مقروضوں کے قرض اتر جائیں جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں ان کے حق مل جائیں. یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب ہو عافیت کے ساتھ نصیب ہو. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہو تابع فرمان کر دے. الہ العالمین جو غلط کیس میں پھنسے ہیں انہیں اس سے نجات ملے. یا اللہ مظلوم قیدیوں کو رہائی ملے. الہ العالمین خصوصاً برما میں جو مسلمان اس وقت ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں جو ہجرت کر کے وہاں سے نکل گئے اے اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما. جو مسلمان شہید کر دیے گئے غریق رحمت ہوں بے حساب بخشے جائیں. جو بیچارے زخمی ہیں وہ روب صحت ہوں. جو بچھڑے ہیں مل جائیں. الہ العالمین عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. الہ العالمین سب پر اپنا فضل و کرم کر دے آمین. الہ العالمین ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. گناہوں کی سب وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد. ابھی پچھلے دنوں قربانی کے ایام گزرے ہیں, دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی قربانی کا سلسلہ بھی رہتا ہے اور ماشاءاللہ گوشت بھی تقسیم کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعی قربانی بیرون ملک سے جو ہمیں اس کی ترکیب بنتی ہے وہ تقریباً 12 کروڑ روپے کی فگر ملا ہے جو دعوت اسلامی کی اجتماعی قربانی کی ترکیب بنتی ہے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا اس میں کافی اچھا انداز ہے. تو یہ عاشقان رسول تک یہ میں اطلاع پہنچا رہا تھا کہ 12 کروڑ روپے کی قربانی کے لیے ہمیں مطلب اجتماعی قربانی کے جانور وغیرہ خریدنے کی بنائی جاتی ہے, پھر وہ جانور ذبح ہوتے ہیں اور پھر قربانی کی کھا لیں, پھر اس کے گوشت کو کسی حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ کئی غریب علاقوں میں اور اس طرح کے مقامات پر بھی پہنچایا جائے. تو آپ کے گوشت گزار رہے کہ دعوت اسلامی کا اجتماعی قربانی کا جو شعبہ ہے یہ بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہے کہ شریعت کے مطابق قربانیاں اس میں بھی کی جائیں اور گوشت تقسیم کر دیا جائے. یا رسول کریم اے Thank you.